Antalet apatiska barn ökar återigen. Enligt en ny sammanställning från Migrationsverket så är de nu 45% fler jämfört med i november förra året. Ja, Thomas, du har engagerat längre tid för de apatiska barnen, men nu har du tagit det här i sin spets. Du har lämnat in en stämning. Varför det? Mot Aftonbladet. Därför att de ljuger om mig, de ljuger om barnen, de ljuger om diagnostik. De mörklägger en av världens största medicinska skandaler och sannolikt en av världens största mediala skandaler också. De ljuger om att jag säger att barnen simulerar. Det är en fruktansvärd kränkning när Aftonbladet säger så. Jag har aldrig sagt att barnen simulerar. Det är en komplexfylld neurotisk hållning hos journalisterna. Jag har sagt att barnen är utsatta för övergrepp. Ett övergrepp som kallas för malingering by proxy. En flicka som har helt enkelt utvecklat ett, som man säger, dissociativt hysteriskt tillstånd. Hon har legat på sjukhus, blivit undersökt kanske 10, 20, 30 gånger av läkare. Hon har blivit undersökt av MR-kameror. Alla möjliga invasiva undersökningar. Man hittar ingenting fel på henne därför att hon har blivit mer eller mindre tvingad av vuxna asylsökande att spela med i detta spelet. Det här är alltså avancerad barntortyr och det är väl beskrivet i engelska och amerikanska läroböcker. Låt mig bara säga det. Första gången som malingering by proxy, som övergreppet heter, blev beskrivet, det var så sent som år 1996 av 4 professorer vid Yale-universitetet. Vad betyder det på svenska? Det betyder i stort sett tvångssimulering, att en vuxen tvingar barnet att simulera. Och det här är alltså ingen simulering från barnets perspektiv. Kosovo och att det är ett helt annat beteende. Och där var det någon som var väldigt apatisk, hade förlorat hela sin familj, var inte kontaktbar och så. Nej, det var den här flickan i Grenoble, hon som blev, hela hennes familj sköts. Hon var i sånt här dissociativt hysteriskt tillstånd. Hon hade ju då gömt sig under en filt. Va? Det var det här fallet med någon som sköt ihjäl en 3-4 i en familj och den lilla flickan överlevde. Hon var i sånt här hysteriskt. Och det var ett annat tillstånd än de här typiska fallen? Ja, det är helt annorlunda än de här så kallat apatiska tillstånden hos de här flyktingbarnen i Sverige. Mm. Det är ju ingen apati. Alltså hela termen är ju helt uppåt väggarna fel. De svenska som vi kallar apatiska barnen, De ligger okontaktbara och sondmatas och är helt tysta. Så är ju inte ett apatiskt barn. Ett apatiskt barn sitter mera lite slött och trött och är väldigt sorgset och uppgivet. Men man har ju visat bilder på barn som verkligen ser apatiska ut. De ligger ner, de gör ingenting. Mm. Det här det kan ju vara, som den här stora läroboken säger, staged event. Det är självklart att de här barnen som blir tillsagda eller tvingade eller skrämda av de vuxna att de ligger ner och är tysta. Det finns ingen som helst som säger att detta är en naturlig sjukdom. Tvärtom så finns det inga sådana tillstånd, utan det är helt uppenbart att det här är så att säga tvång. Det är alltså föräldrarna som har sagt, titta, mitt barn är sjukt. Och så ligger barnet, när landstingsteamen kommer hem från barnpsykiatrin, så ser de barnet ligger i sängen i lägenheten. Titta, det är sjukt. Och då skriver psykiatrikerna och sjuksköterskorna ner detta. Barnet ligger stilla och apatiskt och rör sig inte. Så det går helt och hållet på vuxnas beskrivning. Och det såg man ju också i en studie som publicerades 2008. som Göran Bodegård låg bakom. Det var Rädda Barnen och Karolinska institutet, tyvärr. Så Karolinska institutet är inblandad i den här soppan. Där de skrev att vi får inte, man skulle göra en uppföljande studie på de apatiska barnen, på 30 stycken barn. Men man fick inte kontakt med dessa barnen. Därför att föräldrarna ville inte ha någon kontakt. För de hade ju fått asyl och uppehållstillstånd. Så att all information om barnen har gått via föräldrarna och via en tolk. Så att detta har då varit den stora katastrofen, att man har låtit föräldrarna hållas. Lyssna nu, kära vänner. I Norge fick man 6 stycken apatiska barn som kom till Bærum kommun utanför Oslo. Där gjorde man exakt vad jag har sagt i alla år. Man separerade barnen från föräldrarna. Och inom ett par veckor var alla 6 barnen friska. Vad hände då? Jo, de återsändes till Sverige. Och sen går det att läsa i dokumentationen om dessa 6 barn att när de hade kommit tillbaka till Sverige så skickade de efter rullstolarna som hade lämnats i Norge. Övergreppen fortsätter på grund av Sveriges televisions reportage, på grund av Sveriges radios reportage, på grund av dagspressens reportage. De lyfter bara fram okunniga personer. Senast var det i Expressen, Göteborgstidningen, var det Lotta Hedström som skrev en artikel. Det var i december 2013, där hon, ett före detta språkrör för Miljöpartiet, ger sig in. Hon har ingen medicinsk utbildning, men hon börjar diskutera och får fritt forum att komma fram med rena vanföreställningar om de här stackars barnen. Jag tror att det handlar om deras egen politiska bakgrund. Det finns ju mätningar som visar på att 80% av de som är anställda på Sveriges Television och Sveriges Radio röstar på Miljöpartiet eller Vänstern. Saker är att man måste förstå de läkare som har börjat med den här, så att säga. Trots allt så är det ju läkare som har sagt att barnen är sjuka. Det är läkare som har dolt att det är sannolikt övergrepp. Och det har att göra med att svenska läkare litar i stort sett alltid på vad patienten säger. Och man kan säga faktiskt att det är samma mekanismer som ligger bakom Thomas Quick-skandalen. Thomas Quick-skandalen kunde pågå år efter år efter år. Han erkände mer och mer mord för att läkarna skrev i journalen att Thomas Quick har erkänt det här mordet. Så svenska läkare litar alltid på patienten, vad patienten säger, och skriver direkt okritiskt ner det i journalen. Jag har sett det så många gånger. I Uppdrag granskning försöker de ju få det till att det är bara du som har påverkat statens offentliga utredning i det här fallet och säga att barnen inte är sjuka på riktigt och att det här är någonting för att de ska få stanna i Sverige. Hur ser du på det? Ja, Uppdrag granskning är ju helt vilse i pannkakan i det här ärendet. De är helt oseriösa. De har inte förstått grundproblematiken. Det är ju så att svenska läkare kan inte simuleringsdiagnostik. Det finns ingen undervisning om det. Så jag hade ju en plikt, en kristlig plikt, en allmänetisk plikt att informera om detta, eftersom jag har varit intresserad av simuleringsdiagnostik i många, många år. Och i England så är det en helt annan atmosfär när man diskuterar att patienter luras. Och därför sätts de här föräldrarna som utnyttjar sina barn som asylsökande föräldrar gör i Sverige. De sätts i fängelse i England. Men i Sverige så får de uppehållstillstånd. Vad blev resultatet av statens offentliga utredningar? Gjorde man någonting i det här fallet? Ja, alltså egentligen så var det ju en stor succé fram till Uppdrag granskning kom med sina fallasemang, va? Eller falsarier. Statens offentliga utredning tog med min och professor Fardes då, han ville inte vara med som författare, artikel, och för den värderades av bra vetenskaplig kvalitet. Den togs med och det gick ju som en jordbävning genom svensk barnpsykiatri när den här artikeln hade kommit ut i Dagens Medicin. Så apatiska barnepidemin försvann faktiskt. Den försvann sommaren 2006. Hur förklarar du det? Ja, det var ju för att många traffickers, många föräldrar, många flyktingadvokater och andra förstod att spelet var över. Så det finns en väldigt bra kurva på Wikipedia där man ser hur apatiska barnantalet ökar i Sverige. Sen försvinner det 2006, så faktiskt noll sommaren 2006. Man intervjuade en av de här okunniga kollegorna till mig, mina kära okunniga kollegor, som heter Tor Lindberg, professor från Umeå. När han fick höra talas om den norska modellen så ansåg han att det var främlingsfientligt. Det står i Svenska Dagbladets artikel om det här. Svenska Dagbladet lyfter fram den norska modellen som väldigt framgångsrik, men det tycker inte Tor Lindberg. Han tycker tydligen att barnen ska fortsätta att utsättas för övergrepp av sina föräldrar. Det har ju nyligen varit en ny våg av apatiska flyktingbarn. Vad tror du det beror på? Ja, det beror ju på de här falsarierna som Uppdrag granskning ligger bakom. De har alltså utmålat samtliga läkare som anser att barnen utsatta för övergrepp har Uppdrag granskning, Sveriges Television och svensk riksmedia utmålar som främlingsfientliga. Så barnen är ju fångade i en fruktansvärd situation. Och jag kan inte tänka mig något barn i världen som är mer ensamt än ett svårt, sjukt, tvångssimulerat barn i Sverige. Därför att de är övergivna av alla. De är övergivna av föräldrarna, de är övergivna av journalisterna, de är övergivna av läkarna. Jag har då fått stöd ifrån bland annat en av världens främsta depressionsforskare på barn. Han har specialiserat sig på depression hos barn som heter Brian Lask. Han är professor i England och han säger solklart att det är hans bedömning att barnen mer eller mindre tvingas in i en sjuk situation. Och han säger att det är en skala från lätt tvångssimulering till mycket svår tvångssimulering. Och mycket svår, då har vi det här brevet då från Brian Lask. Då han säger att vissa barn utsätts för mycket svår tvångssimulering. Uppdrag granskning hade citerat Lask. Det var så att Uppdrag granskning gjorde i september 2006 ett reportage om apatiska barn. Och då hade de citerat Lask att han hade sagt att apatiska barnen är pervasive refusal syndrome. Men de klipper helt bort, Uppdrag granskning klipper bort att Lask också säger att alla barn är mer eller mindre utsatta för tvångssimulering. Brevet från Brian Lask, gick inte det till svensk media? Har inte de sett det? Jag fick ett brev den 29 juli 2008 från professor Brian Lask i England. där han säger att barnen utsätts för så kallat tvångssimuleringsövergrepp, vilket Statens offentliga utredning hade noterat. Och jag försökte då förmedla detta till Sveriges Television, Sveriges Radio och annan riksmedia. Men de sa nej. De ville inte publicera detta brevet från en av världens främsta experter på barndepressioner. Och Brian Lask hade då enligt Uppdrag granskning sagt att barnen har ett tillstånd som kan stämma överens med så kallad pervasive refusal syndrome, som är en svår barndepression. Men de klippte bort att Brian Lask säger att många barn är utsatta för svåra övergrepp, så kallad malingering by proxy. Och det är häpnadsväckande att Sveriges statstelevision klipper bort en sån viktig bit. Men inte det är precis den springande punkten. Det som hela frågan handlar om, också det som de har anklagat dig för att du skulle då påstå, trots att du egentligen inte gör det själv utan du stödjer dig på den litteratur, den facklitteratur som finns. Mm. Det är den springande punkten, att jag har massivt stöd från facklitteratur och från en mycket känd professor, att det här är svåra övergrepp mot barnen. Men det klipps bort, det får inte komma fram i media. Trots att det är klart och tydligt att jag har det här stödet. Jag tror att alternativ media som idag når minst 500 000 svenskar kommer att uppmärksamma det. Så att det kan ha en stor betydelse att jag stämmer Aftonbladet för att få fram övergreppen på barnen. Den här epidemin som man måste säga att det är med apatiska flyktingbarn då, som det heter. Vad tycker du att man ska göra? Vad föreslår du? Ja. För det första är det en akutåtgärd tycker jag. Det är det att man måste separera barnen från föräldrarna som man gjorde i Norge, för då blir barnen friska. Och jag har ju föreslagit att alla apatiska barn ska få stanna. I Sverige. Ja. Därför att de ska inte behöva lida på grund av att svenska barnläkare inte kan diagnostiken. Notera det att övergreppet sker när man tvingar ett barn att simulera intensivt och kraftfullt vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Det här handlar inte om sekundsnabba simuleringar. Det här handlar alltså om år för vissa stackars barn. Man kan inte förklara, det är väldigt gåtfullt, inga läkare kan förklara varför barnen bara ligger tysta och stilla. Så det finns alltså inget samband mellan laboratorieprov, röntgenbilder, MR-kameraundersökningar eller andra undersökningar. Det är snart 2 år sedan som Aftonbladet förtalade mig. Jag vet inte om det är 3 år eller 5 år. Men jag vill gärna göra en stämning nu för att i första hand faktiskt för barnens skull. De här tankarna som florerade för några år sedan om att föräldrarna skulle göra barnen sjuka, manipulationsteorierna. Hur ser man på dem idag på Migrationsverket? Det finns inga belägg på någonting sånt.